Dirige, Domine Deus meus, in cospeto tuo via mea, van verba mea auribus percipe Domine, intelligere promore meu, intelligere voce orationis me, verso Deus et Deus meus. Quoniam ad Deo gaudo, Domine man exaudi in voce mea. Thank you. mea super me. Vox subetum et vitia peccatorum et dirige justus, scrutam sorte fenes Deus. Ius solitorium meum ad homino, qui salvo sanctum venus corde. Deus iure justus potis et patiens, nunc in ascitur per sinculos dies. Nisi conversi quaelis audiens sunt gravi, pardum sunt tregredite ad avam opinium. Et in ea parami pas mortis, sagittas suas adeptibus et feci. Ece parami in fintiana, conservio modere perdi divinitate. Lacum aspecti te fori teru, et iscit in fome aqua feci. Om vedrante valore in reis Deus, et in tu vertice nisti felicitate gregu descende. Confitebor homo secundum justitia meius, et salvam nomini domini altissimi. Regni in eterna adonem domine, Deus perpetua luce Dei. Ne quando rabia pleo anima mea, vita et misericordiam tribuisti mihi.